badaleo yahama soro wadama ani joru dinge puwarun songo kando lao abiale turambonyo wanyi aye abasani sautu kambi aye yusimao mieni kale kana tamina ni aye lamana kazalika abe wenye alema biwale nturabi ni chenye mugu taala ye adara ale chenye mugu lo adao Arkam minaka ke nyamugo mina ni habi li farti jibrila kabose na jibrilu su da sim korara ayina akarahu bereka ale ke nyamugo no de ale hayatu nyana maya biara fima stan biara yuda la yeke ara tiye kani biara مفول التحذى التحذى طعم مفول دائتان أحلانا مهزوم وطرع أي أفضل أركع منك إلى دوران بنيوم منك كبتكي ألم يروا موتا مغل يالو أرمي ركوا أنه دوران بنيوم تاكرا لا يكلمهم أتاكم باريارا أرى ولا يهديهم أني أتاكنا باريارا ألي مغرورا سبيلا سرارا فيتحدو سمنان ديك ألي تنم بنيونا إلها أكي أرتاما تيجي كيفا مجمان ما إتحدو أركا سمنان غارك أكي إلها سيكي دوية وكانو ألا لنورو ظالمين أرزاري أركرا ظالمين يركونتو نيو باري بيكي Nitu na mbonyo ngonta asomna ye kake amtikiye kisa dola ala kakwaita izali marilamu yu ala kisa inda minala ajali bahaba maman raba wahaba almuamini famusa laji raba ujibiru kabiru famusa laji raba ufiraunu murusalu ale firan ale ale ale nangani cheme kaju misi bonyo ngomina kake juye kadi musa mwagari maka musa to ala gunu nyonyara tende muso dole ka den do wuro ya den nangal no komi biar feta masini bio alle ya bamal karta to nar ka de akaden wuro ka den nya feta wuro ama den nya lo akati eto ka den den bobo aka feta wuro munde jileta aka mi mo gor sunno ka tamna sita aka den ta ka tanna ko ngo tiera ka ta afri wa tra ka den to la ko den ki musa aka musa taw ataka afri kungura ataka afri kungura dekima kungura ala kato se na jibril kadigi ko e jamuso ko ranka nka her diga mi dia mata o her diga tata kata afri ni ka ta her diga ka sami akul ajona wal mata kata kata afri o le sira na mila musa ala ka fo jibril ta ta ki akuru ta ki tu dama kan na ka kya fa jibril le tu dama jibril le fe bia dama fa ka ta akuru sa kaka se baba surma alele kara kuna nguo nyita alele kwa wale sida na vile Musa tara ala bato duwara alele nana do dugura sida kana vile Musa yoko mwagoro mna karinyamini kwa Musa benta kitu duwara bato wetigi leta kosa arbiye akanganu kuma wakuma la akanagbara arbiye toki misini bato akatura lalaka ka hakla dual turana ni ka pompe ma u aka kuma do ba e kuma na re wo mi ba jo tigri fata ale yere ta do bara kono kama bara ko ah kwa kuma na bu tru bu kama kwa kuma na ha wol di ar fata la koto ala ta mo mo le dan la dalla nu kuna ngolo akuru ba ga bonona kwa Musa do fa le de na jibril jigira ko ngo ka akuru ale Musa o ka ka kuna ngoye Fraon na ka Musa mi kutu koro o ka tira mo ye dem mi tele jiman ben ibna salama tiaye aden di bamara tiema bamara tie salama tie den koro wo koro nya ka te salama tie yere ka mi koro ye o shama make ha koku be balla dalara an la jali ti bany mate ala fa ala ma nyana ala ma nyana koro na landi mi koto ala kana anka kuna ngoye sadaka la ola ngene baraka la kuri ngene nanu andaka Angkelen ya dah asur. Marhaba. Sumun lo. Marhaba. Walamat manamina sukita piyadihemu. Bin na kiar marburra. Ayi. Hukuma koro nagimu. Allah na nimsa Allah ibadati tura bo nyota boto ma warau anatu amina arna na lona ke alimu arna na lona ke anaumu kalo urde kadidandu ara firda la ke kanya ma dia ni tura bato tura nyo bo nyota boto ye wazalika woloni de kara arabe bana ruju emusa namile musa shigalin gode kalo jama ka fa namile musa mo gode ka fa lalam yarhamuna rabbuna sarati ni an nuru tigi mahina ke anna waya gefere ani sa ta antigi makuto ke lana an nuru ma bili yae ya ka mi yae wata yata yi afulara lana kunana aina banka ke bere bere min al kafire bono bado ya alaka na bono wallahi man minna rajamu muta nana shoko ila kaume katara bawan maharu akrahar nan dugu maru kalba katala la furugu bana mi jabe mu arpanara koso alfa mun takelna yadi dal hojni mun takelna ala namila muza kafar ka laumu akaba dugu maru ye bidama sente dugu yara avasani bina ila fatuma sente akoma ponte dugu ara hala hutu muniha alka koma ponka niramina mi badi mi musa tanu ko ila patu kum arta koma ponu mu adie koma pon mi eta eto akra kitu tiemi nalka franka via ke alara angelito yalu ka panya dongale amura rabbiku arti kita nyambar kura walika kurugu juko so musa la dabar tuwala musa kafirika ala luwa taurata wala gara aluwa ha taurati taurata wala garuwa galaba kurugu koso lirabiye kurugu koso lirabiye atiri jangala jiki koso taka sarati taurata kakarkari wakaza akata mnenige dirati ahe akoroharuna kun akata kunfie mina aye awatana kamnenike bishare akoro kun jibisira yamine nakin moro yem kamnenike layate akoro tabusasira bichimale nanwa more ka akoro busasira mnata ka akodikisira mnata nkoro munchile kakira mbe tokana kamnenu foye ma foye kanak bara dar kanak keche jugu doke kanak bara ya ladi ya juruho ya dokuru kara korra ile ya dokuru kara akora jera ile katara li musa ma o kadaba kurgo koso ala abaden ka afwaye ya ibuna ummi e ya nade we ni dawo tarhim ya nade nade we nade nyon we katara li ni mi mta katara wa fatia ya ibuna umma arada akala ni ni ka ummi annalira wajikiruha nata kufar wuru nyongtie adabu wala ta hina tanyara le kalbe namile musa jisura ko e yani nade we mogor kan toro eletu kan nam nam busa jira kam nam kundi jira kin kam to yem marar nyana tugu innal qawma balaka mogor da italabuni arkalla afuken arkan toro nyama itanu ko wakadu mogor tu nyana karabu arkunya na yakidununani yari mfakatu arkunya na rin farbu kura do naranka pare arka kemi sikana anile tu nana ikambu sasiem na kantin siem na kinkuru yitu wakana fala kutimi kan najuba yaradoka farina kana farfu donka anda anjubu jamara biya nimi haruna ye bihanatika ndo musa nile tatoro ye iya nile tafenya donye iya ni musa ni haruna ra la tajalini musa ile kana nike malika umi kana nkafu mgoruma zaad yara kunta nga baro yembana pili enjini ni turambo nyongta bato ye ilmu ahadani ni muna ni nyongta bato ye misi yeta Allah Musa kafar ka rabbi inti bala nyindare egefere moya kafarali ni Musa ye ma Sandy, Sanado, Gawanga, Media, Be Ahe, Baden Haruna, Yakavara, Le Ahe, Baden Haruna, to wear Ashaka, Akakurka, Abadena, Hidu, Gauta Karma, Iwa, Yangin Leko, Sanda, Abadena, Wadawa, and in Yonu Leko, Lishama, Dua Yarita, don't call some, the Apache, Wadi Kailina, Yadon Kanura, Piramatica. Ilala tainara wanda ilala de arhamur rahimin hina bagal biyanto hina bagal bay ala hinana kando hina kono ala taala maka kodanu fargara inna ladina jamamiru itadu dirga somna nika alhina dura bonona kaka ila kaketi gdoe sanana lu kum kadabu turgu jangara nam nake arra jangara dona sora ke aruna amirabihum abu abdi gbara wajila tu anim dogaye na ar soro fil hayat urda nyana mayara dunya adunya nyana maya onzibu jangara kanake arra fil amuri minna ambariye dikatil anfusihum ni ari yara kunta fakaye wadur bati jiladu laga ke pantanya kelonda alemu alalemu waruka ila yamilikiya alakabasi jamala What are you, Musaray? One Nagini Saraka Kazalika, Kamale, Kamada Zaina Homo, Nani Manka Sarakal, Moranina Saraka, Almutarina, Yambarke Barura, Alala, Alala, Alaka, Bilikira, Yatake, Alara, Wagare, Wala, Wala, Ama Momira, Amino, Miritra, Dunyaka, Walanga, say, wal ñaaru la tay wal ñaar jigu jigu siama suma tabu wol ko arka la tege raja ar tege ra anya rabar ko jigu ma imani ha ko jigu siama ken ko arka fe ka bana wa amanu kallu man nya bila inni alla ye inna rabbaka wa ma ittige de la gafur ko to balamu la homa le morra me bande ha ar tubi ken ko ay haba ni taubati ubi kanigo ayi mu ala bahina baraye mbiemo ariye wala ma mana mina takatan galabu furugu nana yasikani takanna le galabu furugu nana yasikani an mu ama muta nyaka ahada muza kamna neka alwa wala gara alazi ale wala galo alka atika furuke taulata wala gamina kamina wahudan kama siyama inu siyadiha wala beta urata ta sewerira ayi kana de ma ayi afasani ma demi musiha tawala karami na biya ale tawala tara ay ni manusia korolo ngudiba tawala karami na kana lomu mina dala la baba pri bantu nyama wa rahmatu ani hina sia ma sawbi allo lillahi nohoru la ye homu mere tege tege ya rabu na mere tege ale abiyemu atri balara ya rabuna Mamire tena arti gbanya wodi lala donkara lamura alma fuli mafule na litakadumi anya bilale koso atara munga munga kaswanika kauma diwara filara rajula kauma hu amora ay alwatani sabu e diwara filara rajulan ya dolera kita kata lot ya view angara abdul mumin ala ci daga ako fon fe yala ma adama de ngoro ye ni mumin do ye ne fi yow aha inti ci yow la kada tu ye ko ko de na ki be ku ina ci ada na ki be bu na ki do la ni to ye ne fi yow bala amile mu za ka fa rabbi ni ti ga bala ni dare iko iko ma ni ni ye na ni dare ani Yaira kanu musara na usaka Yaira kanu musara na usaka Iyere jeri jeri besi ba esi ba yaira na Andur aka kede ni musa dia ka fere ka Ileka Ni fa jeri ka ta fon ko ni ni ko mana an ko mana ka ba aka tin ka yaira ira nan ka ye Allah ta'ala ka fa na mile musa ye lantara ni Musa ka kuma fami abu abada ile Musa wati yekani Allah ta'ala ra ay abatani la takidiru Musa ile tisye alaru yati nyala ta nyana yerma wada biro fasani dodo biye ni lantara niye una lan ura dulara yuhi ngara mora za kuwe fede ya ke umuka naru ya biye ala ta yeru ta mafati nyalera nyaka kafiri maliye amake mabuniyo waka irana wa arjana dini na alaye waka irana wa mwonyo ngore benda mile Musa kuwa miya alaye de ala jira waka alaye papara paka soro kasa walankin ala kafanda mile Musa eti nyide walankin ele Musa de unzur zari leke ila jabali kata turisina kongoli ma aladi ala jabalo ala kongoli lomu huwa kongoli mi tiki tiki akiwa mwaya siya somente nyara mika iti se kamiye kongoli le fara kongoli mi ya gini katame ili Musa kanyi kawko mi na la kongoli ka wole fara ba ini stakara bani itakara sarati ni kongoli sira kasawati sabata ni kongoli katie kasawati ke makana ho adugara ye basoba dawud manara duni ko darani una ni ala lo ayi abasani tati butu muta ile na sawati ka ndiru ya ti ntanya na yera waila mutumul mate ka sawati anu rado ala twa kada muta ti ko ya dole ma ka la ka kallama na marazagat manamina tajala rabbu tigi nana burung mande la ban ki man noro bangi namile Musa tigi nana burung mande la ban ki mata noro bangi ayi manamina zahara di ande tin an ala di sariri desa burung mande tara adama tiga noro ala nana bangi minore ala nare adama tiga noro bangi minore burung mande mile kire hasur burung mande dia de separator ka taraf la ka taraf la ala ka noro fitini bangi tarankele bangi ko la ko ngole kan mama namu dunya nana o ke hadith nana hadith dora hakim ka saha ke ala ko bangi lili jabali ko ngole ye ya la ho al noro fitini ka ko ngole ka ta ta ka ko ngole biya ka mu mu fanyi Al-Fasiri Ya karaku ta'atul nyama Wal-Madi Ani ajanya Ayy Abadana kungoli kalaba Madiku kan Kar-kar fanyi Mutawiyya Kanya fanyi Bil-Adi Turisina kungoli jamba Na mila Musa lora akoro kikuma ni alay Akoi kungoli Parmi kanaya kungoli sira kasawatiya nora Wotu manara ili Musa yinyi Ni kungoli umasye kasawatiya nora Abada ili Musa tise kanya alaye Wala ako Nti kala mbele kungoli fara Kut alaka Asidaka ya nora burung mande laban taraf la ka fitini mo ka yira kongol la kongol biya ka mu mu ka bo anu ka tanya du ko ra kongol tu tay nam mi kongol ma se ka sa ta du anora do waramu sa namile mu ta ka urru ka be sai ka atata li ala kirmo aliyan ale kirmo amama ya hawli ma na da zanan ya ko sa angara mo la jabu ni mu ala ma bosra Sen kade larbukana kasa namile Musa kasa odora ala masa ka kirni no ya bi kirni ma nyala tika sa sa ya jira ala ala ya kuni to ma ka kirni kirni su nyana sayara wala ko ta ko magisiyan alehe aka ka kirni mo ya ama le hawl le hawl ma fa ta tra nyale ko sa la namile Musa ka mi mi namile Musa ka ko ngole mu mu ra ta kirni ala ma ko ma dara ba le ka kirni ka bo an wara to ka kirni Allama Dumana mina afaka Namila Musa nyamana natika Namila Musa kafarka Wanaka tubutu ilaika Wanaka tubutu ilaika Subhanaka tubutu ilaika Wana awalil mu'minin Wana awalil mu'minin Namile Musa kafu Anisani ya sanu ya ke Subhanaka Ili ala ta sanu ya ra Tanjiha Tanjiha sanu ya biera Laka Ili ala ye Tubutu Intiga la tubira Ileika Nisegara katara ili alama Nisu alima Kabo penta darima Lan umar Nyamar makan ni Musa ra Mbiye Wana Ni Musa de Awal mu'mini Ila limana bagar biasa jona ya di zaman ini zaman darah. Namila Musa kasoko jona kunci kanan segera ul segera. Nanti asyik katu, nanti fanfo emak fanfo nanti asyik katu. Allah Taala. Masa kota ni kafar ke ya Musa, atapo Musa ye ya Musa, ya le Musa we ini nyala da itafai tuka nyala le kasuma ni suma ni ke ile Musa ra ala tuka nyala kasuma ni ke le ra ala nati ik jamana sigi baru ma ali damanika ik jamana dunero ma bisala tu inta jira ya ruye ik jamana ya kami jamu ayo walikumati bisala tinin jira ya ye wa Ika suma ni kele musara bikalami Ninta akuma nyonyale ye Ayi Abasani takilimi Ninyala ta akuma nyonyaye Iyaka Ele musara fahozi Okubela mna ni ke ma Sena ate ituka Ika suma kele musara femina Mina upadele Nyala mufida minyakuri ye Wakun Musa ili yake Mina shakiri Yasula ke bagare doa ye Limami Nyanya marie Udah nela kisu ane kikan cerai, umna. Nela kisu isu ane kikan kuma nyonyi, wale umna. Ha, kakek jadi labrai. Kan anda refena mina, baru kau yang dar mina. Ina bank kasur, isi ina bank kasurnya Musa. Bukata bula. Nela kasur kasawer ka. Mau enzatan. Kau Indonesia mandora, watafusi lah. Ini dia para para siapa? Sabi. Dangi dara. Lekuli syaitin. Keng keling keling biara. Amila Musa yo ilalwai taurata walagara abatani alwai taurati taurata walagara wakani wala ni taurata walagara shara nisiburi mijanadi arjana temuko yiri duwali ye awduba wala bakara tijage nina ye awdumurudi jabar jadi akar jabar jadi leo awdumuradi wala batijage nina bia yiri duwanyansi yantu wala otanfaya babu atun loro aw asharatun wala batan ni kulli shay'in kabasan gelin gelin biara yuta jule sikaji ke katarat ni ma idin dinara ni kulli shay'in tan gelin gelin biya yeta badalu oba badal le minal jar kabo jara ya bagara wal majru ani jara ya fena kabula o filal wahi Ahuziha Musa ilam nane ke ali taurata shawrifona Abiliho Ilam nane ke ara Kulina Nala kafarka ura mukadaran Kodar ya fanyi ilam na ke ara Bikuwati Nishomenti nyaye Bijide Nibirikota leyo Wajihadi Anibirikota Wamur Musa ilam nambalke kaumata Ita mohorra Yahudu Kumori ya minane ke Biasame Ita urata nyi mamamani ye Tau Yani Yani doma Uri Nyala Nina irake Musa Eni imogoru la Dara lefasike Yani ke bakar taso Nina ira arra Kira auna Drona lenjama Watibai Ana la batu bakaru Waliya Ale Ale dugude Misire lomo Dana andiru Nungo sa ufran Musa eni imogoru ya takati soro Biemo Ni ariye Yani doma Asiriku Nina iyele manike Allazi Ina yaman ke mororra ani a mili ari rambo nya fil ali di korora di gair li haki ya makane tiani an ayati ina ari ari yaman ka arbonta ka ku yaruma dalail kudrati nti bagata kana bagaruma ina masnu a ya la moje ke koni ye wa gaira Yang Allahumma dan Azzaallahu. Walbanin lah belak arra. Alaih tetapakaru. Atuna hari yang takasi takasi. Ya. Atuna takasi takasi ke. Ya. Kau ku ya arra. Iya rau. Ane samuna ya ramu ya tuan kena ya ke. Kula awa. Kau ku ya keling keling biara. Layuminu. Abadah wordi limaninya. Biara. Ya ya. Iya rau. Kau dengar kena ya ke. Sabila rusudi. Kana sirara Tariqal huda Kana sirara Allazi Ale kana sirara lemuja Kana sirara minana Mendila Kana sirara minana kabala utala duga Lata ijuho Apada ale mwati somyake kana sirara Nsabila Sirara nyumandua ye Yasiluku Katuara Iyara u Sarni arkana yerke Sabila lukai Siri pangatinya sirara lera Dalali Siri pangatinya sirara lera Yata ijuho Sama nak film mana tengah serara kah? Kesabila. Serang ni mana kiri wala batu. Dalika. Ale morda nyayel mami ya asalku. Al nyayel mak kabokau kuyar ma. Biarnau. Akaran ni apa kau buyal ye? Kadamu. Arka pandan dulu ke? Biayatina. ni ala ta ka ko yar ye wa kanu ni arke sababu dadi yara ni na baro ye anya ban ka ko yaru ma ta ga da ma misenu lara والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ألا بكو منان فسسا كيسا كيسا كيسا شاما وفورا كتنا ألا بيا فراني أنو مير بايير جكورا كان ألا كورنا سيريا أنو مير بيا كرنا ألو مير بيا مينا كلنا سواء وانبيا كلي akarambara amien ba ambie kene ala ko ni kara ko ma domme akorna kara ndugara ni akara kule ele be mina hera kote akwa yidare isa ya lako ya urika bo kuka ayit ale ala bi dara le isa ya lako ya urika bo kuka ni ma urika bo kuka ni kana sa ite ta arbena wo ko ta tara ala tara je bi duka wala ko ala tara ba ba ba duka si ga denyi man bi afa ki akuru wala ba denyi man bi afa ki je bi ka dia ma kwa ya mi anjula kan moye ko ke ban mina deka sa ta ala sarato azala du jiman na ha wala be inna ala franco ti ban nyonya ti nya ibe ko mina kana fo kara ga dugara ni ma to inna ala ta man ban nyonya ti nya korol boye ala ba ko mina ta ko ma tin duaye wallahi wallahi ama mu'amiru chani musabbi ro kazabu mirka panyati ka kala biyatina inni ala kona aya kona ke kara ati kona ye ti an ko ye walika ilahi rati ani ala hata ma benyonya albati wala ba arkunu ye wa gaire ani kunu ta sara habitati amalu am arke walo bi tiana batalati ma walajina ama mu'miru kazabu mu'mika panati kala biayatina ninni ala ta ka ku yaru ye walika ilahirati ani ala harata ma banyonya albati yale mu arkin gin bi akunu ye wa gaire ani kunu kan ko ka arsara mo mi mallara habitati amalu yo mo gor ke walo bi fi otiana batalati amalu arke walon bi tiana ma ngar mo ko tem bi tiana amilu arka won ke to mi biara ki dunya sena mi khairi nal mu hera sama mi arka ka bi fi o tiana batlati rami iko arla mo ya tu la mo ga tu bi tiana wa so da ka ti ani sarga sama mi arka fa bi tiana wala sawaba bagi kelma ke la mu al maghari ya andami shati asorti ta fonti nya koso ichanyi kwa yala batu chanyi yiku ubiye ka nyama ila mwayatu mchanyi isaraka bo chanyi meka saka kuu ima dangani ya ura uonka na sale na kunu ima dangani ya ura nga kunu kabantu ala insaranke walama ima dangani ya uma dunye nao ala kuwebe kuu basanke bagali isaraka bo baragi tiara ihejike baragi tiara ijadri mi ubiye ka ke baragi tiara Hallelujah. Ya la sarana ka mugorra kiyama la rawa. Ma yujizawna. Ya la sarana ka ale mugorra feno rawa. Ila jajama. Kwa penta sarale. Kanu. Ale mugorra kera. Ya mandun. Ale wanga famina. Mina pagizi. Ni ale mu arko na fanya diye. Wal maati. Ani ala kutasyama. Watahada ka wa mumusa. Namile Musa mugorra ka somna nike. Injilan. Turam bonyo ondwara. Membadie Amla Musa talingwa ayi abatani banda zabie Amla Musa talifo ilal munaja katanya la tagunu nyonya duara ni holi tabo arim masirifonu duara alani ale masirifon lemu itaru arka fuke masirifemira ngami firauna tabo pronata mogor duope biela ti orsi konyo ya do sawu ya koso babakia ale fu fen kato nda omo ale fu ru fen kato nda omo ardua arka mina ka ke enyila arka mina ka ke enyila turam bo nyon doye sa ga utamiri nangani cheni nangani cheni aleleka gilen kara la omo ale mogori emiro cheni ka le fen masira reta atim kir musa nangale do mu asunya nim bi aleta Jangan alia lah ni abe far doye badan.